przekreślę pierwszy wers, zanim napiszę ten od garści. Cały mój świat to był piękny dzień, łapię miejskie tle, czuję brudnie brokat, pedały poknęły gwizdki, chcą lub odwoga. Znowu zapełniam lokal, u ciebie w mieście będziesz słyszeć to na brokach, ziom. Nieważne skąd jesteś, nieważne kim jesteś, nieważne gdzie to, kato FTG, WWAONAR. Mam jeden cel, może dwa, idę po nie. Tyle lat nie bałem na to, teraz ciężko to ponieść, wiesz. Mikrofon ponieść, na to łeb w górę dłonie, bo ostatni dzień, aż na świat na koniec. Skronię jak stary Nowy Jork, biją werbel, man. Nie przerwę już, skoro aż tu doszedłem. Ostatni wers to coś, co niepewne. Ej, każde życie może być piękne. Hip-hop, synku, tu z oczu prawda ma płynąć. Z tekstów na UK. Mamy parcie, by to zrobić po swojemu, nie po cichu. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Mamy zajawkę na rap, każdy się jej boi. Ten świat jest naszym, dzień to cisza. Też mam tutaj swoją piątą stronę świata. Już ludziom nie ufam, nie mam po co do nich wracać. Miasta łakną mych emocji, salutuj, spocznij. A dorosłem do rapu, ty weź lepiej też dorośli. Dzieciak na swoich śmieciach, możesz czuć gorycz szal. Mój rap nie zna granic, jest internacjonal. Nie musisz mnie rozumieć, żeby wiedzieć, że jestem dobry. Ręce w kieszeni, hejterom knebel w mordy. Nie mam skrzydeł, by latać, a i tak jestem wyżej. Z nosem robię syf, za którym po prostu idziesz. Nieważne skąd jesteś, w płucach skąd masz powietrze. Jedno jest najważniejsze, po prostu, że jesteś. Hip-hop mi dał dużo, ja mu oddam jeszcze więcej. Tu nie chodzi o szelest, tu płaci się respektem. Jestem tlenem dla tej gry, ta gra to mój tlen. Ej, WWA, reprezent, reprezent. Hip-hop, synku, tu z oczu prawda ma płynąć. Z tekstów na UK. Mamy parcie, by to zrobić po swojemu, nie po cichu. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Mamy zajawkę na rap, każdy się jej boi. Hip-hop, ten świat jest naszym, dzień to cisza.